că sper, de asta am ieșit. Mii de oameni au participat la protestele din Sibiu, Brașov, Târgu Mureș, Timișoara, Iași, Arad, Galați, Graiova și Râmnicu-Vâlcea. În București s-a alăturat mulțimii și fostul premier Dacian Cioloș. Cred că astăzi justiția e în pericol. Sunt aici ca cetățean. Protestatarii au reclamat nu numai modificările din justiție, ci și revoluția fiscală anunțată de guvern. Modificarea codului fiscal a fost amânată vineri pe ultima sută de metri, dar ar urma să fie aprobată astăzi prin ordonanță de urgență la Palatul Victoria. Modificările aduse de guvern codului fiscal transferă contribuțiile sociale din sarcina angajatorului în cea a salariaților. Și un nou atac în Statele Unite. Un bărbat a deschis focul într-o biserică baptistă din statul Texas. A ucis 26 de persoane. Potrivit unui martor, printre victimele atacului se numără și un copil de 2 ani. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, se vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! 10.000 de persoane au protestat aseară în București și în marile orașe, dar și în diaspora, față de intențiile coaliției de guvernare de a schimba legile justiției. Manifestația din București a început în Piața Victoriei, unde se află sediul guvernului, după care participanții au pornit spre Piața Constituției. Alexandra Stănescu a stat de vorbă cu mai mulți dintre cei care au participat la manifestația de acolo. În democrație, hoții stau la pușcărie și nu suntem o nație de hoți. Ați mai fost la proteste? Sigur, 3 săptămâni în luna februarie. Ce anume vă nemulțumește în această seară? În primul rând clasa politică, pe același loc legile justiției, plus tot ce se vrea cu reforma fiscală sau așa să reformă fiscală. Hoții, hoții, PSD, ciuma roșie, PSD, ciuma roșie, PSD. Ați venit singură? Mai știți oameni aici? Aștept câțiva prieteni, peste câțiva ani, să știm că n-am stat degeaba când democrația a fost în pericol. Nu putem să-i lăsăm pe acești domni de la guvernare prin simplu fapt că au câștigat alegerile acum 11 luni. Nu putem să-i lăsăm să-și bată joc de țara asta. Eu vreau să-mi cresc copiii aici, în România, nu în altă țară. Acum, în seara aceasta, de ce ați ieșit în stradă? De ce sunteți nemulțumit? În seara aceasta luptăm pentru justiție. Pentru că în acest moment, legile justiției, cum sunt în momentul de față în Parlament, sunt special făcute pentru a subjuga justiția. Din păcate, ordonanța 13 s-a întors. Văd că ați venit pregătit. Aveți un tricou pe care ce scrie? Toți pentru justiție, justiție pentru toți. Manifestații de amploare au avut loc în mai multe orașe mari, cel puțin 5.000 de oameni au ieșit în stradă la Cluj. Claudia Romitan transmite. Sunt găsit, studenii s-au mobilizat pe rețelele de socializare să participe la ceea ce ei numesc a doua luptă pentru apărarea justiției și a statului de drept în România. Protestatarii s-au adunat în Piața Unirii, înarmați cu multe steaguri tricolore și vuvuzele, oamenii au afișat pancarte cu mesaje ca "Uniți, salvăm toată România" sau "Suntem cu ochii pe voi" și au scandat minute în șir mesaje ca "Justiție, nu corupție", "PSD, ciuma roșie", "Dragnea, nu uita, România nu e a ta", "DNA să vină să vă ia". Oamenii spun că sunt foarte nemulțumiți de ceea ce se întâmplă în țară și că vor o justiție independentă. Puțin după ora 19, miile de protestatari de la Cluj au pornit în marș pe Bulevardul Eroilor către cartierul Mără. De la Cluj, Claudia Romitan, Europa FM. Mii de oameni au luat parte de asemenea la protestele din Sibiu, Brașov, Târgu Mureș, Timișoara și Iași. Manifestații au fost organizate și în Arad, Galați, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Din Timișoara transmite Dan Turcu. Protestul a început la ora 19, la început au fost 300 de persoane, după care încet, încet numărul celor veniți în piață a crescut, ajungând în cele din urmă la aproape 3.000 de persoane. Ca de obicei, oamenii s-au adunat în Piața Victoriei, loc simbolic pentru manifestările care au loc la Timișoara. Cel mai vârstnic participant pe care l-am văzut în piață avea 84 de ani, am și stat de vorbă cu el, mi-a spus că vrea și el să protesteze alături de cei tineri care erau în majoritate veniți în piață, pentru că nu vrea să fie furat. Acestea au fost cuvintele pe care mi le-a spus. În rest, s-au scandat lozinci ca și în iarnă, au fost preluate aceleași lozinci, DNA să vină să vă ia, jos PSD-ul, jos guvernul, s-au fluturat steaguri și de asemenea s-a ținut un moment de reculegere. Și de data aceasta s-a auzit buciumul, simbol al chemării la luptă și la unitate. La un moment dat, piața a fost inundată inundată de lumina telefoanelor mobile. Timișorenii veniți în piață, ca de obicei, au cântat, au scandat. De mai multe ori s-a intonat imnul național, dar s-a cântat și pe versurile melodiei Timișoara a grupului Phoenix. Cei care au venit în stradă au anunțat că nu vor renunța la proteste și au dat o nouă întâlnire duminica viitoare, când au spus că vor pleca și în marș pe străzile Timișoarei. Atât deocamdată de aici. Dan Turcu, Europa FM. Manifestanții din Iași au cerut alegeri anticipate, după cum a constatat corespondentul Europa FM, Violeta Cincu. Protestăm împotriva modificării legilor justiției într-un sens care e cu totul neconvenabil pentru toată lumea. Există foarte, foarte multe lucruri care ar putea să meargă bine și, din păcate, merg foarte prost. Două exemple. Sănătatea, învățământul. Sănătatea e la pământ, au plecat medicii, cei care au mai rămas în sistem sunt plătiți mizerabil. De învățământ, ce să mai vorbim? Un mesaj pentru executivul României actual. Schimbați macazul către bine. Nu se mai poate. Ce scrie pe pieptul? Sunteți în scaun cu rotile și aveți o pancartă. Ce scrie? Da, nu-mi plac pragurile, cu referire la pragul care vrea să îl pune guvernul legat de abuzul în serviciu. Protestele de aseară au fost sprijinite fățiși de formațiunile de opoziție, PNL și USR, dar și de platforma România 100, mișcarea fondată de fostul premier Dacian Cioloș. Anca Simina asta de vorbă cu acesta. Cred că astăzi justiția e în pericol. E în pericol să-i fie slăbită capacitatea de a-și face treabă și de asta suntem aici. Pentru mine nu există noțiunea asta de om politic. Sigur că acum unii trebuie să ne categorisească. Pentru mine nu există noțiunea de om politic. Eu anul trecut mi-am făcut treaba ca om profesionist. Sunt aici ca cetățean astăzi și nu cred că trebuie un alt statut ca să spui ce ai de... Cât de importantă este participarea partidelor de opoziție și a fostului premier Dacian Cioloș la proteste? Iată răspunsul scriitorului Cristian Tudor Popescu, realizator al emisiunii Avocatul Diavolului la Europa FM. Important este că oamenii reacționează. Nu pot decât să salut și să mă bucur că ies în stradă într-un număr foarte mare față de așteptările mele. În felul acesta pun coaliția de guvernământ PSD-ALDE, fac o radiografie, o tomografie care îi arată cât sunt de izolați, cel puțin în această chestiune a legilor justiției. Cristian Tudor Popescu e de părere că, deși coaliția de la putere va încerca să minimalizeze importanța protestelor, ea nu va putea să le ignore. Eu cred că până la urmă se vor opri, pentru că s-au oprit și înainte să le iasă oamenii în stradă. Avem un inventar impresionant de răzgândiri ale guvernelor de după decembrie anul trecut. Cu toate că o duc cu o încăpățânare feroce, o duc înainte, o împing înainte chestiunea aceasta sufocării justiției, eu cred că totuși nu vor fi capabili să reziste la urma urmei în fața opoziției tuturor. Ascultați știrile Europa FM. Și informație de ultimă oră la știrile Europa FM, tamponări în lanț pe autostrada 1 București-Pitești, la kilometrul 19 pe sensul spre capitală, numai puțin de 6 mașini au fost implicate într-un carambol, 8 persoane au fost rănite din primele informații. Potrivit centrului Infotrafic, accidentele s-au produs din cauza că șoferii nu au respectat distanța corespunzătoare în mers față de mașina din față. La această oră se circulă îngreunat în zonă, însă circulația nu a fost blocată complet. La protestele organizate aseară, manifestanții au criticat în stradă și planurile puterii de a modifica codul fiscal. Sindicatele, patronatele și șeful statului și-au exprimat opoziția. Există temeri că trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va reduce salariile nete din ianuarie. Peste 6 milioane de contracte de muncă trebuie schimbată, reclamă sindicaliștii. O nouă ședință extraordinară de guvern este programată pentru astăzi. Vineri, atunci când modificările ar fi trebuit adoptate, lipseau mai multe avize. Iuliana Unchirelă de azi. Modificările aduse de guvern codului fiscal transferă contribuțiile sociale din sarcina angajatorului în cea a salariaților și instituie taxa de solidaritate pentru angajatori. Aceste prevederi au stârnit nemulțumirea sindicatelor, care au început să se pregătească de proteste. O grevă generală este sancțiunea firească ce trebuie aplicată politicienilor aflați la guvernare, susțin sindicaliștii de la Cartel Alfa, care cer guvernului să facă un pas înapoi și să renunțe la transferul contribuțiilor sociale. De grevă generală se pregătesc și sindicaliștii de la CNSLR Frăția, care au început să strângă semnături pentru declanșarea acestui tip de protest. Blocul Național Sindical organizează proteste în țară încă de mâine. În tot acest timp, reprezentanții unora dintre patronate au avertizat din nou autoritățile. Dacă vor aplica modificările la codul fiscal, ar putea urma concedieri și scăderi de salarii. Măsurile fiscale au fost criticate și de președintele Klaus Iohannis, care a spus despre transferarea contribuțiilor sociale că este, și acum citez, o mega țopăială, iar marea revoluție fiscală este o mare bulversare. Săptămâna trecută, Consiliul Economic și Social a dat aviz negativ modificărilor. Avizul acesta este însă consultativ. O moțiune simplă depusă împotriva ministrului Finanțelor va fi dezbătută astăzi la Senat în document. PNL, PMP și USR avertizează că planurile lui Ionuț Mișa vor genera un haos financiar. Ascultați știrile Europa FM. Un nou atac armat îndoliază Statele Unite. Un bărbat a deschis focul într-o biserică baptistă din statul Texas, ucigând 26 de persoane, alte peste 20 au fost rănite. Atacul armat a fost comis într-un orășel din apropiere de San Antonio. Autorul atacului a fost declarat mort de poliție după urmărire cu mașinile. În urmă cu doar 5 săptămâni, în Las Vegas, un bărbat a ucis 58 de persoane și a rănit peste 500 la un festival. Are detalii Emanuela Nicolescu. Un bărbat a deschis focul într-o biserică baptistă din Sutherland Springs, la 45 de kilometri sud-est de San Antonio, Texas. La ora incidentului, în biserică era oficiată o slujbă religioasă. Potrivit unui martor, printre victimele atacului se numără și un copil de 2 ani. Un alt martor a declarat pentru CBS News că a auzit aproximativ 20 de focuri de armă. La fața locului au sosit imediat numeroase echipaje ale poliției și cel puțin 6 elicoptere au venit pentru a-i transporta pe răniți la spitalele din zonă. Știrile Europa FM la final. Mai multe județe din sudul și centrul țării se află la această oră sub avertizare cod galben de vânt puternic și ceață, așadar atenție în trafic, ceața determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și izolat la mai puțin de 50 de metri. Ploi slabe sau burniță sunt anunțate astăzi în regiunile sudice și de răsărit, iar în zona Carpaților meridional și de curbură va fulgui spre seară. Maximele vor fi cuprinse între 10 și 17 grade. În capitală cer mai mult acoperit, acum dimineața sunt condiții de ceață și burniță, maxima anunțată pentru București, 13-15 grade. Ioana Brustur, capitanu, mulțumim pentru știrile Europa FM. Continuăm cu sport. Bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FCSB și CFR Cluj au câștigat meciurile jucate aseară în etapa 17 a ligii 1 și rămân despărțite de un singur punct în fruntea clasamentului. Roșialbaștrii au trecut cu 2-1 de Concordia Chiajna. Nedelcu a marcat primul său gol pentru FCSB în minutul 13. Marca a egalat repede, însă Gnoiere a stabilit scorul final dinainte de pauză. CFR a învins-o tot la limită cu 1-0 pe CSM Poli Iași. Antrenorul moldovenilor, Flaviu Stoican, a fost trimis în tribună după ce a protestat vehement la adresa arbitrajului din cauza unui aut dictat împotriva echipei sale, fază premergătoare golului marcat de Deac în minutul 62. Ceilalți membri ai staffului Ieșan au protestat în mod inedit, au scos tricouri inscripționate cu mesajul „Vrem arbitraj corect”. Flaviu Stoican a spus că l-a deranjat că arbitrul și-a schimbat decizia la presiunea gazdelor. El vine diseară în studioul Europa FM, va fi invitatul lui Ovidiu Ioanițoaia de la ora 21 în emisiunea Tribuna Zero. Înfrângerea o menține pe CSM Poli Iași pe locul al 8-lea la 4 puncte de play-off. Manchester City a învins-o cu 3-1 pe Arsenal și s-a desprins la 8 puncte în fruntea Premier League. De Bruyne, Aguero și Jesus au marcat pentru echipa lui Guardiola, care este neînvinsă în primele 11 etape și a câștigat 10 dintre meciuri. Rivala concitadină, Manchester United, a pierdut în deplasare la campioana în titră, Chelsea, 0-1, gol marcat de Morata, și a rămas la 8 puncte în urmă, la egalitate cu a treia clasată, Tottenham. Chelsea este a patra, la 9 puncte de Manchester City. Tenismenul american Jack Sock a câștigat Masters-ul de la Paris și a obținut astfel și calificarea la turneul campionilor. El a revenit în finala cu sârbul Filip Krajinović după ce a pierdut primul set la 5 și s-a impus cu 6-4-6-1. La turneul campionilor, care va începe duminică la Londra, vor participa jucători din 8 țări diferite. Alături de Jack Sock mai sunt calificații Rafael Nadal, Roger Federer, germanul Alexander Zverev, austriacul Dominic Thiem, bulgarul Grigor Dimitrov, belgianul David Goffin și croatul Marin Cilic. Parcă au dispărut numele mari din tenisul masculin, adică bine, se simte asta de când au și revenit la bătrânețe, ca să zic așa, Nadal și Federer. E oroarea de vid. Nu mai e ăla al nostru. Cine, mă? Venus? Sirina? Nu, mă, al nostru. Hănescu, mă. Hănescu? Capul tău. Da. Și a trecut atâta timp că băi, am faci uitat de numele lui cu Hănescu. Mamă, de ce minge, ridic să care, da. Mă, Venus? Tenisul masculin. Dacă vrei, dar, poți să mai asociere, încerci o dată. Mișto asociere de idei, știi? Luca, au dispărut numele mari din tenisul masculin. Zaf, cine, mă, Venus? Serena? Foarte bun. Bravo. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.